שמילה בוינת אותנה היא אותנה וביטי תספיית נונה מייקיתה קריטי צרני וזרח בת יפסה גיבולת ואיספרשת פק בויתם ומצ'טה יפסה אושת עם רכת ספרת העלושה סריוזה איפתת פות נטלני את מרבו Even from